بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا آيات الله بقول يتولاسن يلبات أو سورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وقلنا وغسوا ورمي عشر كان يأيديه جدا بيهي صدق هذا سيسي يد الله بحنا أيو أدي أي تايمد فرلا إيها دي تايمد أو سماع دي أي تايم صدق هذا سماع إلهي وحونا سورة سبحانه وتعالى هدي أب موجسان صدقوه إنسا oo sadaqada iyadoo sumaa ayadoo lagu jeedo aad bixisid waa iska wanaag waa khayr u dhah ilaahay asagoo say ilaahay wuxuu hadii aad qarisaan udh ilaahay oo dadka fuqarada aad siisaan si waxa weeye dad markaasi uusan ku arkaynin oo aan jahri ahaynin aad u bixisaan fuqaradana aad siisiin taasaa idin khayr badan u dhah ilaahay inaad muujisaan horesa cashar keyni ayaan uga soo warranay hadday faral tahay iyo haddii ay sunno tahay alla waa asturayaa hawdha ilaahay sayi-aadkiina wax kamida oo sadaqada ayaa lagu asturayaa ilaahayna waxaad camal falaysaan caalim ayuu ku yahow dhah ilaahay subxaanahu watacaala shay ilaahay ka qarsoonna ma jiro aayadda haddaynu meeshaan ka gelayno casharkeenna horena way ku jirtay asagoo se xoogaa ayaanu maaragtay dubnaryo kaleento aynu ku samaynaynaa waxaa horay aan ugaga warranay aayaddaanu inay soo degtay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii uu reebay in wax lagu sadaqaysto qolooyinka mushrikiinta iyo kuwa yahuuddaada cadaabiskaasna rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u saaray inay soo islaamaan ayaa waxaa soo degay aayadda kan ayaa soo degtay ilaahay marka rasuulkiisa waxa uu ku dhahay laysa calayka korkaaga ma ahan uu dhahay ilaahay sayidka maxamed kaahow hidaahum dadka hanuunkooda korkaaga ma ahan dadka inay islaamka galaan say adiga lagaa doonaayo ma ahan buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo alla subxaanahu watacaala waxa uu ka wadaa ilaahay kuguma kallifin inaad hanuun dadka aad ku abuurto bal ilaahay waxau kugu kallifay sharciga alla inaad gaasiiso hadda waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam marna ilaahay waad hanuunaysaa ayuu dhahay marna alla waxau dhahay walikulli qoomin haadin qoomi arka waxaa u sugnaada mid hanuuniya oo waxa weeye hanuunsa ayaa u sugnaaday asagoo se waxay noqonaysaa mid muballiqa oo waxa weeye tusiya dariiqa xaqa ayaa laga wadaa sidaas ayaanu horay usoo marnay marka hadde hanuunkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam midka loo sugaayo waa hidaayo oo bimacna dalaalo ah taasna waxa weeye ambiyadu mukallafay ku yihiin iyo culimaduba oo markaasi iyaguna warasatu lambiyaai ah waxa weeye mukallafay ku yihiin middaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga reebaayone waxa weeye iisaalu lkhayri lilqalbi qalbiga khayr in la gaarsiiyo oo hanuun lagu abuuro ilaahay axadow ku khallifay taas ma jirto waa tii ilaahay rasuulkiisa uu dhahay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa nabi maxamedow ma hanuuninaysid qofka aad jeceshiid allase qofkoo doona isaga ayaa hanuunaaya wararku markaasi arrintaas ku sugnayna waynu soo marnay marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laysa calayka korkaaga ma ahan hudaahum hanuunkooda korkaaga ma ahan inay hanuunaan waxba kaama saaro udhah ilaahay hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaakina allaha alle yahdii waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa u doono hidaayadiisa walaakina allaha alle udhah ilaahay subxaanahu watacaala yahdii waa hanuuninayaa man yashaau ruux uu doonayo hidaayadiisa oo inuu islaamka galo ayaa alla uu ka hanuunayaa qofku ilaahay khayr la doonaayo ilaahay wuxuu ka hanuunayaa inuu islaamka galo oo uu ku camal falo wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan udh ilaahay oo min khayrin khayr ah maal si la bixiyo ha yaraada haka badnaadee wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan udh ilaahay dadkiina wax sadaqaysanaya oo min khayrin khayr ah udh ilaahay fali anfusukum nafyaalkiina usugnaada udh ilaahay oo shaygaas sayaydiisa naftiina ayaa helaysa qofku waxa laala wixii uu bixiyo oo sadaqa ah naf ayuu ka yimaada isaga ayuu kusoo noqonaysaa nafcigaas isaga kusoo noqonaya naftiisa ayaa helaysa u dhahay alle wamaa tunfiquuna udha ilaahay ma bixinaysaan shay ila ibtigaa'a wajhillaahi ilaahay hubihiisa daradkiisa mooye oo shay haddaad bixinaysaan waa inaa ilaahay daradiisa aad u bixisaan ilaahay qaybkiisa inaad u bixisaan ma ahan acraabu dunya adduunye markaasi wax kastoo xaadiraayo oo ka imaanayo oo markaasi qaral adduunye dan adduunya inaad u bixisaan ma ahan weeye wax haddii la bixinaayo waa inaad u bixisaan oo ilaahay ilaahay daraaddiis. hadda waxa weeye wamaa tunfiquuna ila ibtigaa wajhi illah, waxa weeye waa khabar oo bimacna mahu ahayn, ma bixinaysaan oo ilaahay say ha yaraada hase badnaadee ila ibtigaa wajhi illah, ilaahay rimihiisa dalabkiisa mooyaane, adinkoo riyaha ilaahay ku raadinayo mooyaane si kale uma bixinaysaan ilaahay. wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan oo ilaahay oo min khayrin khayr ah, ha yaraada hase badnaadee yuwaffa ilaykum, waa loogin eesinaya jasiisa ilaahay. wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan ow ilaahay oo min khayrin khayr ah, yuwaffa ilaykum, waa loogin eesinaya jasiisa ilaahay. bal xaal antan idinkana laa tuglamiin, aan laydinka nuqsaanin, laydinka nuqsaanin maayo, ee sayga xasaneedkiisa laydinka nuqsaanin maayo. bal ilaahay subxaanahu watacaalaa fadligiisa ayaa ay ku diyaadinayaa, maayo sadaqadu waa ay diyaadaysaa min casaratin walaa sabcumi'atin ilaa alcaasin kasiiratin wey ilaa maa laa mataayo. marka allah leedahay wixii aad bixisaan oo khayr ay ilaahay sayadiisa jasiisa waa laydin eesanaya, ayadana ma laydinka nuqsaaninay. lilfuqaraa'i waxaa meeshaa markaasi ay noqonaysaa jaarmisuuskaanu khabar yaymtadiisa maxbuusa horena waan usoo marnay. hadda sadaqaa la bixiyo ba ilaahay subxaana watacaala layasi lahuna loo bixiyo sadaqada, marka dadka ku haboon ayaa ilaahay nooga waramayaa. lilfuqaraa'i ay ilaahay asadaqaatu isaga qadara sadaqooyinku, sadaqadii la bixinayo ba ilaahay lilfuqaraa'i fuqarada ayay usugnaatay ba ilaahay. fuqarada waa hadda ilaahay sii sifaynayaa alladiina fuqaradaasoo ixfiruu la firay ba ilaahay fii sabiili illahi, ilaahay jidkiisa lagu firay. alladiina fuqaradaasoo ayuu ba ilaahay ixfiruu la firay fii sabiili illahi, ilaahay jidkiisa lagu firay. kuwa waxa weeye naftooda ku xabisay jihaadka iyo ilaahay daacadiisa. waxaanu horey soo marnay ahlu safa inay kusoo degtay oo afar boqoloo nin ay muhaajiriin ahaayeen u diyaar garoobeen qur-aanka barashadiisa iyo inay saraayada nabi calayhi salaatu wasalaam micigooda ay baxaan. xariifkooda wuxuu ahay cabdiraxmaan ibnu sakhm saxaabiga la yidhaahdo ee abu hurayra loo yaqaano. raggaas ayaa aayaddaanu kusoo degtay hase yeeshee alcibratu bicumumi lafdi laa bikhusaas weeye, dad kasta oo waxa weeye oo saabtooda ku sifooga ayaa sadaqooyinka la siinayaa. saan horey uga soo warana cashar seena horena waxa weeye dadka fuqarada ah oo waxa weeye dadka xer cilmiga iyo dadkaas maaragtay ee diinta ilaahay u go-go-ay oon ayadii fuqarada ahan waxaysanin oo ka fuqiyoonay addunyada in wax la siiyo ayaa loo baahan yahay. markaasu dha ilaahay sadaqada fuqaradaas ayay usugnaatay la siinayo dhe oo ku haboon. hadda haddii waxa weeye sadaqadu ay sadaqo oo farada ay tahay waabaha dee ayadda calaa daahiriha weeye, hadday sadaqo oo kalentoo tadawac ay tahayna ayaga ayaa mustaxab isii ahaa laga wadaa. maxayle sadaqada oo tadawac ahu oo aan faralka ohaynin waxa weeye kaafir iyo muslim iyo qani iyo maaragtay faqiir intaba waa in la siiyo ayay banaanta. fuqaradaasaa marka ilaahay sifaynaya ilaantay nusuulka aayadda wuxuu ahay asxaabu sifar raggi ahaayo. markaasuu dha ilaahay fuqaradaasoo laa yastabiicuuna aynan karaynin mardan safar aynan karaynin fil ardi dhulka dhexdiisa ay ku safraan. laa yastabiicuuna kari maayaan ow dha ilaahay mardan safar ow dha ilaahay oo fil ardi dhulka dhexdiisa lagu safro. ahladan ilaahay inay ku safraan oo saqa ay haadsadaan ma awoodaan weeye. awood la-aantaanna ma ahan inay markaasi tabaryar yihiin, waxaa loola jeedaa mashquul ayuu ka yimi ilaahay diintiisa iyo jihaadka iyo daacadi alleh ayay ku mashquulsan yihiin. waxyaalo badane mujtamaca markaasi nafci leh ayay maaragtay ku mashquulsan yihiin, saasaa loola jeedaa haley. marka kari maayaan oo ilaahay safar oo ay arrada ku safraan waasi litughlihim canhu biljihaadi, jihaad ayuu uga mashquulsan yihiin. allah markaa wuxuu dhahay nimankaanu sida ay u faraf badan yihiin yaxsabahum ama yaxsibuhum, wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka jaahilka ah ha ilaahay oo hawlkooda ka jaahila aqniyaa'a kuwa kanaadiin uyiti. yaxsabahum wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka xaalkooda ka jaahila, jaahilkaa waxaa laga wadaa xaalkooda inanaa war ahayn wey si dadkii axraabta ayay madiine imaan jiray oo la yaabi jireen nimankan salaada cataa marki loo istaayo jeehooda ka dhici jireen baa layihi baahi daraadooda. markaasu nimankaa axraabta ah waxay dhihi jireen inaan la majaaniin nimankaa waa yaalin yihin ay dhihi jireen. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii salaada uu ka baxayna kusoo gadeeno adigu wuxuu dhihi jiray haddaad ogtihiin maa lakum cinda allahi ilahay agtiisa waxaad aad kuleedihiin lasdatum taaqatan dhibaataad sii siyaasa lahayd. marka waxaa qof kasta oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa ku dhibtooda barashada diinta islaamka iyo dacwada islaamka tugunteeda iyo jihaadkiisa wiilillaahi laa yukulima fillaahi qof kasta oo ku dhibtooda inay wax weyn ilaahay agtiisa uu kuleeya ayuu ogaanaya. maxaa yeele nimankii ashaabu sifa oo baahi daraaddeeda fadki salaada ka dhacay rasuulka calayhi salatu wasalaam waxay sii dhahay haddii aad ogtihiin ilaahay agtiisa waxaad kuleeyihiin waxaad sii basta laheedan baahi ayaad sii basta laheedan. balifeysa arrintaa qofku haddii waxa weeye qof mu'minoo iimaan la ii yahay haddana waxa weeye uu ku sabraayo qadar sabaqallaha ilaahay meesha maqaamkiisa uu gaaraya bal usheeg. marka haddii waxa weeye daacada ilaahay aad ku sabarto diinta maslinteeda aad ku sabarto barashadeeda aad ku sabarto baahi iyo rafaad iyo dhibaata ay kuu qabsadaan wax ay kaa soo gaaraan waad ogaanaysaa inaad meesha ilaahay agtiisa aad ka joogto meel aad iyo aad u sarayso u weyn ay tahay. marka allah leedahay midka xaalkooda ka jaahaysaa wuxuu malaynayaa agniyaa kuwa kanaadiyin inay yihiin dad xoola leh waxaa loogu malaynayaa mina tacafus wey ilaahay min adli tacafuso dhowrsanaanta daraaddeeda way ka dhaysan yihiin su-aasha dad su-aal oo dhanba kama dhacaysa weeye asagaysa ilaahay mayri tacrifhum waad garanaysaa ayuha almukhaadabo bisiirnahum calaamadoodaad ku garanaysaa calaamo oo waxa weeye tawaaluca ayaa ka muuqata asarizuud yaa ka muuqda dhibaato ayaa ka muuqata maxaa yeele qofku aan waxaysanin xaaladiisa markii la eego waa la garanayaa. laa yas'aluuna annaasa dadka su-aalan maayaan ood ilaahay laa yas'aluuna annaasa dadka su-aalan maayaan oo waxa weeye dadka ka weydiisa maayaan ilxaasuna ilaahay ku su-aal dheereen fayalxaku waa ilxaasun weeye su-aal markaasi dheer ay ku su-aalaan weeye macnuhu waxay noqonaysaa aayadda ay yidhaahdeen culammadu laa su-aala lahum aslan wax su-aala kama dhacayso weye wax la yidhaha ilxaas marka ma jiro su-aalo dhammaan ma tabacinyo rabbi subxaanahu watacala isgarsiinyihi. marka dadka noocaasa in wax la siiyo ayagaa ku haboon sida aanu kusoo marnay asarkeena hore wamaa tunfiqu wax aad bixisaan ow ilaahay oo min khayrin khayr ah wax aad bixisaan oo khayr ow ilaahay ha badnaado ha yaraado wamaa tunfiquu wax aad bixisaan ow dhahay alleh oo min khayrin khayr ah fain allaha alle biisaas caliimun alle ku cilmi la weeye ilaahay caalim buu ku yahay qof walbana waxa weeye wixii uu bixiyo dar alle qofku wax u bixiyaa ha yaraada ka badnaadaane wacdi wanaagsan ayaa uu sugan qofku dar alle ah wax u bixinayne sida munaafiqiinta hoya iyo sumco wax bixinayane waciid baa ugu sugan qofku xoolo xalaala oo dayiba la baxa waxa weeye wacdi wanaagsan ayaa ugu sugan xaaraam sii bixiyana sidaasoo kale intariyo waciid baa ugu sugan isagana alladiina kuwa yunfiquuna bixinaayo ula ilaahay amaalahu maalyaalkooda billeyli habeenkii bixinaayo iyo wanahaari maalinti siran si sira u bixinaayo iyo wa calaaniyatan si muuqata falahum waxaa u sugnaada ula ilaahay ajruhum ajirkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsina caliim korkood ahaa mayso idaa khaafa naasu yowma alqiyaamati dadku maalinta qiyaamata ay khuufayaan walaa humana ahaanayaan yaxzanuuna kuwa fiiraanyaaba ula ilaahay. aayadda una meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin waxaasoo nusuulkeedu waa ayuu kusoo degtay saxaabiga jaliilka helaya abubakar sidiiq weeye sayidina abubakar sidiiq ayuu kusoo degtaa lyi maxaa yeele sayid abubakar wuxuu bixiyaa layidhi afartan kun oo diinaar ayuu bixiyaa layidhi waana uu ku bixiya qaswada layidhaha qaswatu tabuuka ayuu ku bixiyaa layidhi amasa tabuuka ma ahayne waxa weeye mar kaleentood oo caadiya ayuu bixiyey sidaasaana loo badan yahay wuxuu bixiyaa layidhi afartan kun oo diinaaroo lacagta dahabka wax sahlan maaha iimaankiisu aad iyo aad ayuu weyn yahay kobankan wuxuu bixiyaa layidhi habeenkii uu bixiyey kobankana maalin ayuu bixiyey kobankan si sir ah ayuu ku bixiyey kobankana si muuqatay ku bixiyaa layidhi. waxaa kaloo la sheegay sayidina cali ibnu abi daalib karama allahu wajh ayuu kusoo degtay asagu sayid cali xoola ma lahayn asagoose inta waayso ayuu la baxaayey sababtoo ah sadaqadu waxa weeye ninka xoolo badan iyo ninka xoolo yarba waa laga doonayaa sayid cali waxau haystaa layidhi afar dirhamo haystaa layidhi afar shilin wax kale xataa ma uusan milkinaa layidhi markaasuu dirham wuxuu sadaqaystay habeen dirham maalimow sadaqaystay dirham si sir ah ayuu kula baxay dirhamna si calaaniyaho loo jeeda ayuu kula baxay asagaysa markii saa la yidhahdo alcifatu bicumuumi lafi laa dakuusu fi sawr faa'idadu ahayd ayaa imaanaysa anaga waa iska caan qolada ha kusoo degto. Mudaska waxa weeye in la cadeeyo asrul munfiq calaa hada alwajh, qofka waxa weeye wax bixinayo oo wajkasa wax ka bixinayo ajirka uu leeyahy in la cadeeyo weye. falaa khusuusiyata liabi bakr bidalika say abu bakr arrintaasu khaas kuma aha iyo walaa lacalimu sayd cali. qof kasta oo muslima oo waxa weeye iimaan leh ayaa loo baahan yahay xoolihiisa sidaas inuu u bixiyo si waxa weeye wacdiga ilaahay oo u helo ayaa la doonayaa. marka waxaa la rabaa dadkeena muslimiinta ninka xoola leh iyo ninka dhexdhexaale iyo ninka faqiiraba qof walba calaa xasabi xaalihi inuu wax u sadaqaysto ayaa la doonayaa. sadaqada sidaasay cajiib ay u tahay. alladiina kuwa ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala yunfiquuna bixinaayo amwaalahum maalyaalkooda billeyda habeenki bixinaayo iyo wanahaari maalinti siramowda ilaahay si sir ah uu qarteediya u bixinaayo. qarteediyi waxa weeye iyadan iga arkaynin hadi mooyaane iyo yaclaaniyatan si daahira oo muuqata falahum waxaa u sugnaadowda ilaahay ajrun ajirkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa. walaa khawfun cabsina aliim korkooda ahaan mayso walaa hubana ahaan ayaan od ilaahay yaxsinu kuwa fiiraayood. maalinta qiyaamo khawfka dhacaaya oo waxaa dhacaya fasacul akbara dhacaaya dadka ahli sadaqada ah khawfka iyo fasaca maalinta qiyaamo ilaahay inay ka korinaayo alla iyagu haaya. adduunyada markay ka tagaanna inay wixii ka tageen iyo wixii ka tegay aysan ka murgeynin ayaa ilaahay nooga warramaya subxaana watacaala. heerkaasna markay ahaa gaarsiiyey sadaqada ayaa gaarsiiyey fadli sadaqa wey sadaqada fadligeeda ayaa sidaas ay ku gaareen. alla wuxuu yihi subxaana watacaala markuu ilaahay nooga soo warramay infaaq fii sabiilillah xoolo xalaala oo la bixiyo oo ilaahay wadadiisa lagu bixiyo faa-iidada iska leedahay dhowr aayadood oo casharadeen hadda aynu kusoo dhex jirnaya ilaahay uu noo soo sheegay waxaa alla uu ka warramayaa dadka oo ribada ku mucaamaloonaaya. qiyaamo markaasi foolxumada ay la kulmaayaan iyo xaaladooda sida ay u liidato ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga warramaya. alla wuxuu yihi subxaana watacaala alladiina kuwa ya'kuluuna cunaaya arribaa ribada cunaaya, macnaha waxa weeye ribaday qaadanayaan ribaada ribada waxa weeye aziyaada fi lmucaamala mucaamalada oo ziyaado lagu raadiyo weeye nuquudi hadday tahay lacagti waxyaabihii madcuumaadka ah la cunaayay qadarta amase ajasa waxa weeye markaasi la kala badiyo oo markaasi ziyaado wax lagu ziyaadiyo shay ka badan markaasi waxa weeye lagu dalbo. alladiina kuwa ayuu hi ilaahay ya'kuluuna ribaa ribada cunaaya hadda macnaha waxaa laga wadaa ya'kuluuna oo qaadanaya weye ee hadda waxa weeye cunuga shardi maahan baa layidhi tanaawul oo mutlaqa ayaa loola jeedaa dhammaantiis way ku mucaamaloonayaan ribada weeye hadday tahay nuquud iyo hadday tahay madcuumaad waxyaabihii ribay yahay weeye. markaasi waxa weeye xagga qadarka waxaa laga wadaa qadarka ribada la yaa riba alfadli oo markaasi shaygi isagoo kala badan laysku gado dirham ma laba dirham lagu gado dahab laba dinaar hal dinaar lagu gado hal dolar laba lagu gado filan soomaali filan la dheeraysiiyo saas oo kale weeye xaaraam weeye. markaasi shay mutaxawil jinsi ah oo jinsigiisa uu midaysan yahay waxa weeye in markaasi isagoo tafaadul kale ah in la isku gadaa xaaraam weeye. xagga ajasana waxaa laga wadaa ribada la yidhaha riba nafkaa la yidhahda xaaraam weeye iidana jinsiga hala tacadidaa la yidhi. marka shiikha la yidhaahdo abihadi waxa uu dhahay riba nafka fi naqdi xaraamuna u dhahay ribada la yidhaha riba nafka lacagta ayay xaaraam ku tahay waxaa lamid ah dacaamka jinsigeedu markaasi hada tacadiduu leeyi waayahay. marka hadda ribada markii aynu ku noqono ribadu waxa weeye waa muxaramkeedaba xukumkeeda muxuu yahay markii la yidhahdo xaaraam weeye kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca oo ummadda weeye qofki banaysta ribada faman istaxallahu faqad kafara weeye qofki riba banaysta gaal weeye. dadka ribada cunane dantooda ayaa soo arooray oo waxa weeye axaadiis fara badanoo aan la soo koobi karin ayaa ku soo aroortay oo nabi waxa uu dhahay calayhi isalaatu wasalaam ilaahay waa lacnaday ribada midka cunaayo iyo midka waxa weeye u wakiilanaayo iyo midka qoraayo iyo midka ka markaasi kacaayo kulluhum fi lacnati sawaa lacnada wuxuu wada siman yihin. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam habeenkii laylatul isra wuxuu arkaa la yidhi nin oo yidi dabaalanaayo oo dhiig ah ee markaasi nin kalena dhagxaan oo yidiga xoojtiisa la fadhiyo kolkaasi ina soo dabaasho ayuu yidiga xoojtiisa imaanayaa oo dhiigah ninkaasina dhagxaan ayuu haystaa, dhagaxaas ayuu ku tuurayaa, ayuu afka inuu qabato afka ku jabinayaa, gadaal ayuu haddana u cararayaa, markuu soo laabto ayuu haddana soo noqonayaa, dhagaxiyuu haddana afka uga jabinayaa. Tajjiil markaasow nabiga waxaa dhihi rasuulkeena calayhi salatu wasalaam tajjiil ayuu su-aalay. markaasow waxa u dhahay midkaanu aaslo riba wey ribada soo cuni kara wey, waribadu waxa weye riba say aad iyo aad utoola xun waa in la iska ilaaliyaa. ribadu waxa weye wax badan ayuu soo geli kartaa, mucaamilooyin fara badan oo riba keenaya ayaa jiraada suuqyaasha laga helayo. sida tabada la yihaahdo tabada la yihahdo ama hebalqarniga la yihahdo ayaa hadda ku badan suuqda. maxaa yeele qof ayaa imaanaya dhar ambase waxa weeye alaab say ayuu maaragtay oo magic oo la jegaayo ayaa waxaa uu leeyahay saydan ideyn yuu leeyay. waxa uu leeyahy markaa deyn kugu siinaayo, deynka markuu ku siinaayo ama markaa kugu siinaayo 200 ayaan kaa siinayaa, laakiin haddaad lacagtaa sawaysa 150 kaa siiyaa. xaaraan weye saatiidana hebal qarni yaa la yihahdaa. rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam kula qarnin jara naf'an fawa hiban u dha, say kasta oo waxa weeye amaah amaah kasta oo nafci soo jiidaysa waa hib u dhahay. marka waxa weeye waxyaabaha noocaasa in layska ilaalsaa la doonayaa. dadka markaasi beeca ka shaqaysanaya oo mucaamalada ku shaqaysanayana waajib farwacayna xagga sharciga waxaa ku ah inay cilmulmucaamalo ay bartaan. maxaa yeele cilmigaas waxa weeye cilmulxaal uu ku noqonayaa. saygaad mar walba shaqadiisa aad hayso ama aad ku dhaqmayso cilmigiisa inaad barato waajib uu ku noqonayaa. haddii salaanteed aasim waad ku dundaadaysaa. marka hadda waxa weeye ganacsi waxaa iska galay dadaan aqoon sharciga u lahaynin oona cilmulmucaamalo aqoonin, isla markaasina waajib farwacayna uu ku yahay. marka allah wuxuu dhahay kuwa ribada cunaya laa yaquumuuna kasoo quumayaan qubuurahooda ilaa kamaa ilaa qiyaaman qiyaam mooyaane oo kamaa sidii oo kaleentooda yaquumu ladiisi usoo xumo yataqabaduhu shaydaanu shaydaankii uu legday min almasi junuun uu ku legday. qiyaamo markii lasoo bixiyo qofkaas ribada cuni jiray qabrigoo kasoo baxayaa isagoo caloosha ina la weyneeyey hadba dhinac u dhacaayo oo madbaqan u dilaamaayo laa yaquumuuna kasoo quumayaan qubuurtooda ilaa kamaa sii mooyaane yaquumu ladiisi oo usoo xumo usoo kaco yataqadaduhu shaydaanu shaydaanku uu legday min almasi waali uu ku legday. qof waalan camal isagoo dhacdhacaayo calaa ru-uusil khalaa'iq ayaa lagu faleexaynaya. dadka khalaa'iqda ilaahay iyo maxkarka tin hortooda lagu faleexaynaya. daalika kaasoon ilaahay uu ku degay. hadda waxa arrintaa la wacay ilahay wuxuu yihi daalika kaas biannahum bisaabi annahum sabteeday ku ahaatay ayagu qaaluu ay yidhaahdeen inamaa inta la tamaayana albaycu baycu mithla ribaa ribada makalkeeda u ahaaday. daalika kaasoon ilaahay biannahum bisaabi annahum sabteeday ku ahaatay qaaluu ay yidhaahdeen inamaa inta la tamaayana albaycu baycu mithla ribaa heeda makalkeeda u ahaaday. baycu iyo ribadii markaasi waxa weeye ay isku mid ka dhigaya xagga jawaabka weeye. marka waxa weeye warkaan haada min casu tashbiha la yihi mudaalada ilaahay marka isagoo ku rabiha wuxuu dhahay waa xalallahu allah waa xalilay albayc beeca ilaahay waa xalaaleeyey waxarama ribaa ribadana waa xarimay. faman jaa ruuxay u timaado mawcidatan waano min rabbii xagga rabbiisa uga timaado oo fantaha ka joogsada cunideeda falahu waxaa u sugnaaday maa salafa wuxuu hormaray qabla nahyi weeye waamrii amarkiisuna ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa loo bandhigay waman caada ruuxu u noqda inuu ribada cuno isagoo ku shabahaya xagga xilliga beeca faulaa'ika kuwaasow ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waarow ilaahay. walafirta dhibaatada markaasi ee ribada iska leeda ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala qofka waxa sidaa loogu cadaabayo oo qabriga cadaabka uga bilaabanayo qofkana iyo xadiiska magu ahay qabriga hadii lagu cadaabo kamaa bacdahu asadu weeye wixii qabriga ka dambeeya mawaaqafluqyaama waa ka dhibaato badan. waxyaabaha qabriga layskula cadaabo ayaa waxaa kamid ah ribada ayaa kamid ah daalika kaasoon ilaahay oo waxa weeye ku dego qaysyadaas hoosa xun oy qubuuraha uga soo baxayaan beannahum bisaabi annahum masaabteeda ku aata ayagu qaaluu ay yidhaahdeen markii la yidhi arrintan maxaad u sameyeysiin inamaa inta la tamaayana albeecu beecu mithlu ribaa ribada masalkeeda weeye. oo macnaha beeci xalaalmixilligiisi iyo ribadii iskusi ka dhigaayaan oo sida beeca loogu mucaamalo ribadana uu mucaamaloonaya. markaasaa beec iyo ribad yaa isugu mid ah. walxaalowna ilaahay aysaa leeyihiin axala allahu ilaahay uu xalaaleeyey albeeca beeca beeca ilaahay waa xalilay waxarama ribaa ribadana ilaahay waa xarimay. marka shay xaraama oo ilaahay agtiisa laga xarimay iyo shay ilaahaytiisa laga xalaaleeyey inaad isku mid ka dhigto waa shay aad iyo aad u xun. maxaa yaele qofkaan wuxuu noqonayaa shaarix oo ilaahay qeybtiisa oo asaguna ilaahay dhinaciisa socdo mufsi waxau noqonaya saliid ilaahay la ilahay uga dhaafa man jaaa ruuxa iga timaado mawcida kun waana oo waa ay soo gaarto min rabbii xagga rabbiisa ay kasoo gaarto waa markii ayadaana soo bista laga bilaabee oo santaa ka joogsada cunid uucinayo markaasi rabadaas ilahu waxaa u sugnaaday maa salaxa wuxuu hormaray man yurkiisa inuu hormaray ayuu iska leeyahay ilaa intaas looma haysto hadda intaan ribada ma ydaana soo aroorin wixii lagu macaamalo jiray dadku maadaama diina aysana imaanin waa loo aasinayaa waamru amarkiisa ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala ilallahi ayuu xaggiisa u ahaaday ilaahi waa amarkiisa xagga cafiga uu yahay allah subxaana watacaala waa u cafinayaa hase yeeshee waman caada ruuxu u noqdo ilaahay ilaa ajlihi ribada cunitaankeeda weye musbihan lahu bilbaa bilxilli asagoo booca ku shagaaya xagga xilliga waman caada ruuxu u noqdo ilaahay faulaa'ika kuwaasay ilaahay man fiya jamcan wata weeye faulaa'ika kuwaasay ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waara weeye waa asxaabu naar u dhah ilahi subxaana watacaala naartana way ku waarayaan maxaa yeele liistixlaalihim ma xaram allah waxay banaysteen ilaahay subxaana watacaala walaxu xarimay banaysteen qof kaste wuxuu ilaahay xarimo banaystane waa ku gaaloobayaa sidiisaba ma ahadda ribada kaliya wax kasto ilaahay xarimay qof ku baneeyo qofkaasu gaal weeye waa shay mustafaq lagu yahay weeye marka arrintaas waa in la iska jiraa dad badano waxyaabo ilaahay xarimay xalaal ka dhigaayo caadiyeynaayo ayaa la arkoo dhahayo waxaanu caadi weeye wada ha ku gaaloobina arrintaasa iska ilaalsa ilaahay meel lakagaa loo baahan yahay adduunyada waa laga tegayaa faulaa'ika kuwaas asxaabu naari hadda haddii la yihi naar asxaabteeda weeye naar waa ku waara gaalaa ku waara marka taasaa ku cadaynaysa marka casharkeen intaasuu ku ogyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu bismillahi irraxmaan irraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كلا وان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المسلمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا ببارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قد العوان يا آية صلاة إيه السدحات هو سورة الشعراء سمدة إلهي سبحانه وتعالى له نورسه ورمي عشر كان يدوه دنبيه وصل النبي الله إبراهيم يقوم في سعيم سبح جرمي نبي إبراهيم مركي إيرادين ولديسي asnaamtu markuu uwaga warramay waxaanu soo gaarnay yidhaahdeen aabbaa'adayni oo sida annagu aanu samayayna samaynaaya oo sidaan asnaamta u caabudaaya markaasuu dhahay bal ka warrama waxaad caabudaysiin adinkayo aabbayowgiini horo kuwaasi aniga cadowkayaa weeye mana caabudaayo hase yeeshee rabbulcaalamiin ayaan caabudayaa sidaas markuu dhahay wuxuu sifaynayaa rabbulcaalamiinta wuu sifaynayaa alladii aduu dhahay alladii rabbalcaalamiin kaasoo khalaqanii abuuray dhahay waxau dhahay ilaa laakine rabbalcaalamiina caalamiinta rabbigooda kaas waan caabudayaa ilaahay subxaana watacaala keligiisa cibaado wal ayuu ka wadaa alladii rabbalcaalamiin kaasoo khalaqanii abuuray oo sawo isagu yahdiini ahnuunaayo sifaadka ilaahay subxaana watacaala iska leeyahay oo markaasi iyaga uu ku mutaysay ayuu u tilmaamayaa iyo waxyaabahan asnaamtaahay aabudayaan inaysan cibaado aysan mutaysanin. markaasuu dhahay alladii rabbalcaalamiinkaasoo khalaqani uu abuuray oo fahuwa isaga yahdiin u hanuuninaayo oo diinta uga hanuuninaayo iyo qaybkeeda masaalixda adduunye iyo aakhira intaba la weeye. hadda diinta waxa loo hormarinaayo maqaamka ayaa maqaamu rabbi ahaa la yidhi. marka waxa weeye diinta ayaa muhiimsan, waxa ilaahay kugu hanuunsho diinta ayaa wey muhiimsan. waladii rabbalcaalamiinkaasoo ayuu dhahay haddana huwa isagoo yudcimuni u quudinaayo oo wayaskiini u waraabinaayo. waladii rabbalcaalamiinkaasoo huwa isagu yudcimuni u quudinaayo oo wayaskiini u waraabinaayo. waidaa wasigii marirku aan jihadine huwa isagu yaskiini ishaafinaayo. waladii rabbalcaalamiinkaasoo yumiitunii u dilaayo sida bacdiyada yuxyiina isoo noolaynaayo. wuu dhahay markii aan jihadane waa midka ishaafinaayo weeye, cid kale oo ilaahay ayna ku shaafi kartaayo ma jirto. waladii ayuu dhahay rabbalcaalamiinkaasoo yumiitunii u dilaayo sida bacdiyada yuxyiina isoo noolaynaayo qiyaamo. waladii rabbalcaalamiinkaasoo adma-u aan damcayan rajaynaayo an yaqsida lii inuu ii dhaafo khadiiatii dadkayga uu ii dhaafo yowmadiini gaasinta maalinteeda. an yaqsida lii inuu ii dhaafo aan damcayo khadiiatii khadiiadayda yowmadiini jazaha maalintiisa ii dhaafo. sidaas markuu dhahay oo ilaahay subxaana watacaala uu soo sifeeyo oo saaf uu ku sheegay waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim rajadiisa ayaa weynaato rabbigiisa uu ka qabaa la yidhi. markaasuu ilaahay waxau ka dalbayaa macaaliya alumuur umuurta mideeda sarraysa ayuu ka dalbaayaa khayr adduunye iyo mid aakhiro ilaahay weydiisanayaa. maxaa yeele ducadu sideedaba mustajaabo waxay noqonaysaa markii ilaahay samihiisa la hormariyo ayaa markaasi mustajaabo noqotaa. salliga nabiga ina la hormariyo oo imada sanaha ilaahay la hormariyo salliga nabiga lagu xijiyo markaasi ducadu mustajaabo noqonaysaa sida axaadiisu soo aroortay. markii ilaahay intaas uu ammaanay ayaa markaas rajadiisu weynaatay. kolkaasi wuxuu dhahay sida tan rabbigaa rabbi rabbigeedoo ayuu yidhi hablii ii hibay xukman xuwan ilaahay ii hibay. ilaahay xuwan ii hibay waxa ku wadaa cilmi ilaahay ii hibay. waalfiqni ilaahay haluushii ayuu dhahay bisaalixiina kuwa suufuubane ilaahay haluushii oo nabiyaashi aabacdeedi ee maaragtay nabiyaashi markaasi ka horeeyey ilaahay haluushii. waalfiqni haluushii ayuu dhahay bisaalixiina kuwa suufuubane oo ambiyadii ilaahay iyo markaasi annaga naga sii horeysay annaga iyo aabacdeeniba oo waxa weeye camalka iga haleysii weeye ama darajaatay janna saasuu ka wadaa la yidhi. wajcalii ii yeel ayuu dhahay lisaana sidqin runta lisaankeeda ii yeel. wajcalii ilaahu ii yeel uu dhahay lisaana sidqin waxa weeye lisaan oo runa weeye waa min ilaafatul mawsuufi lisifati waaye jibri oo xasana ilaahu ii yeel weeye waxay kamid tahay la yidhi min baadi tasmiyati shay biismi aalatii weeye oo waxa weeye lisaan oo run ah ilaahay ii yeel oo sana oo xasana ilaahay ii yeel ilaahayna waa ka aqbalay. maxaa yeele wax kasta oo ahlul adyaan oo dhan nabiyullaahi ibraahim way ammaanayaan. haddana wuxuu yidhi wajcalii ii yeel ayuu dhahay lisaana sidqin runtii lisaankeedi filaakhiriina kuwa dambo filaakhiriina kuwa dambo alladiina yaatuuna bacdii ilaa yowmi alqiyaamati weeye saaruu sheegnane waa weye waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim wax kasta oo ahlul adyaana asaga way ammaanayaan. wajcalnii iga yeelow dha haddana min warasati jannati naciimi nimcada jannadeeda kuwa dhexlaayo mid kamida iga yeel. wajcalnii iga yeelow dha haddana min warasati jannati naciimi nimcada jannadeeda kuwa dhexlaayo mid kamida iga yeel oo ilaahayow jannada kuwa la siinaayo mid kamida iga yeel. marka nin darijan fihi mid dhex gala weeye ee jumladeeda ilaahay ugu dar saas ayuu ka wada ahaa layii. marka hadda nabiyullaahi ibraahim in markaasi rasuul ilaahay janno gelaayo waa shay macnaha go-anaa la yidhi taanuuna hadda su-aalnayaa. mar waxaa la yidhi waa tashriica la yidhi waa jidayn, marna waxaa la yidhi tawaaluc weeye ilaahayse u tawaaluc ahaa la yidhi oo waxaa la yidhi qofku asagoo kaamila ayuu haddana ilaahay kamaal weydiistaa. wafir idhaafuu dhaha haddana liabiyi aabahay u dhaaf innahu aabahay kaana wuxuu ahaaday min allaaliina kuwa baadiyeeday mid kamida ayuu ahaaday. waqfir liabiyow dhahay amase liabi aabahay udhaafuu dhahay innahu aabahay kaana wuxuu ahaaday min allaaliina kuwa baadiyeeday mid kamida ayuu ahaaday. maalan waxa weeye waa inaad ka tooba aqbashaa yey oo aad u dhaaftaa, laakiin arrintaa waxay eedaa layidhi intaysan u caddaanin ayay ilaahay inuu yahay. saasu soo mari jirna suuratu baraa waa qowla ilaahay wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabihi ilaa camii udasi wacaddaha iyah falamaa tabayana anahu caduwun lilaahi tabara'a min. waataana ku soo maraynay suuratu maryam waa saydhaasa astakfiru laka rabbii inahu kaana bii xafiya, kii ay oofiyey laakiin markii ay ogaada aday ilaahay inuu yahay waa sabir noqday. kowmada ilaahay utuugaya waa midaqan oo hadda ilahay halkaanu ku sheegaayo walaa tuhzinii hay hoojin maydha ilaahayow ilaahay falleexayni yooma maalin yubcasuuna dadka lasoo bixinaayo. walaa tuhzinii hay hoojina hay falleexayn buu dhahay ilaahay ceebtayda hasaydin ayay dhahay bayna khalqika khaligaaga dhexdiisa maa yeele ceebtaada khaligaga dhexdiisa in lagu arkaa waa dhib badan taayey arrintaa marka tawaali ay ka tahay nabiyullaahi ibraahim amase haddii la fiiriya la yidhi tajwiiska oo caqliga ayaa saasu keeni kartaa la yidhi maxaa yeele mudiica in la cadaabaa la yidhi waa jaa-is xagga caqliga la yidhi xagga sharciga mahaa la yidhi marka laakiin sida horaan raajixiyo tawaaluc ayay ka tahay walaa tuxzinii ilaahay falleexaynuu dhahay iyada maalin yubcasuuna dadka lasoo bixinaayo khalaa'imuhu ilaahay laysu keenaayo weeye ilaahay wuxuu ka yidhi marka arrintaas yooma maalin weyow dha ilaahay yoonka marka dadka lasoo bixinaayo laa yanfacu maalun maal uysan anfacaynin walaa banuuna wiilalna waxba uysan anfacaynin. maalintibaa ilahay ka warabaa marka alla wuxuu dhahay yooma yoom weyow dha ilaahay yoonka dadka lasoo bixinaayo laa yanfacu maalun maal uysan anfacaynin walaa banuuna wiilalna axad uysan anfacaynin wiil iyo maal waxba uysan faraynin ilaa laakiin ayuu dha ilaahay man ata allaha qofka alla ula yimaada biqalbin qalbi qalbigaasoo saliimi nabad galay kaasi waxa weeye maal iyo awlaadayay anfacaya. qofki qalbi saliima maalinta qiyaama la yimaado oo shirki iyo macaasi ka nabad gala ee waxa weeye sidaas awlaadiisa way anfacaysaa. maxaa yeele qofka muminka awlaadiisa way anfacaysaa haddii adeegaha ilaahay saalixiin uu ka dhigay muminiin ay yihiin maalkiisuna waa anfacayaho maalka waxa weeye mar haddii daacada ilaahay uu ku bixiyo oo ujuuda ilaahay raalli uu ka yahay uu ka kasbo kuna bixiyo waxa weeye maalkiisaas waa anfacaya. ee hadda markaa waxaa laga jeedaa kuwaan waxba anfacaynin kufaarta weeye hadda yooma laa yanfacu maalun walaa banuunada waxaa iska banaan inay kamid ahaato min kalaami ibraahim weeye oo markaasi laga bedelo kii ka horaysana waa iska banaanta iyadana ilaa laana isufnaha waa muqadicaa la yidhi ilaa laakine man ata allaaha qofka alla ula yimaado biqalbin qalbi qalbigaasoo saliimi nabad galay fainahu yanfacu dalika wey kaasi u anfacaya ilaahay huwa subxaana watacaala waislisat ljannatu jannadu waa la dhaweeyey dha ilaahay qiyaamadu markay dhacdo xaaladda siday noqonayso ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka warramaya. marka alla uu yihi subxaana watacaala waislisat ljannatu jannadu waa la dhaweeyey dha ilaahay lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta oo alla ka baqaya ayaa loo dhaweeyey. dhaweyntaan hadda qurbi oo waxa weeye oo xis weeye oo way arkaayaan baa layidhi mawqifka ayay ku arkaayaan waxayna garanayaan waxa nimcada dhee nimca ah oo jannada dhexeeda ku sugan. markaasaa waxaa u xasilaya albahja wasugay weeye iftiin iyo waxa weeye farxad weeye maaliga waxa looga cabirano waxa weeye litaxaqiq alfasuul weeye ama litaxaqiq alwuquuc weye arrintaas oo dhacaysa oo xaqiiqa ah weeye alla markaas wuxuu dhahay waislisat ljannatu jannadu waa la dhaweeyey dha ilaahay waa lasoo dhaweeyey jannadi waa loosoo dhaweeyey lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaayo qofka taqiga ah ayaa jannada gelaayo. waburiisatu jaxiimu jaxiimo waa la daahiriyey dha ilaahay lilkaawiina kuwa daawiyeeday ayaa loo daahiriyey oo waxaa loogaga dhigay mid daawiso ah oo daahiraa oo indhaha ay ku hayaan maca maa fiiha min awaacil cadaab weeye ayagoo wixii awaacil cadaab oo noocyaasi cadaabka oo ku jirana ay u jeedaan alay ayagana markaasi waxaa ku dhacaya xumaan ayaa ku dhacaysa iyo bug aad iyo aad u fara badan weeye waxayna yaqiinayaan inay naaftaas ay ku dhacayaan fadanuu annahum waaqicuha walam yajiduu canha masiifa wataan soo mari jirna. waqiila lahum waxaa loo yiri o dha ilaahay oo loo leeyahay calaa sayiri taabiikh weeye oo la haydaaftaynayo waqiila lahum waxaa loo leeyahay o dha ilaahay aynamaa fii aaway kuntumaad ahaateen tacbuduuna kuwa aabuda oo min duunillahi ilahay qoyskiisa aawan waxaad aabudi jirteen oo asnaam ahay hal hee yansuruuna kuma idin gargaarayaan oo cadaabka alla ma idin ka daafacayaan. waqiila waxaa loo dhahay dha ilaahay lahum ayaga ayna maasi aaway kuntum aad ahaateen tacbuduuna kuwa caabuda min duuni illaahi waysa kadiis hal yanfuruuna kumaydin gargaarayaan oo calaaka maydin ka daafacayaan oo amasa yantasiruuna ma gargaarsanayaan ayagoo nafteeda calaaka ma ka daafacayaan laa wey ilaahi wuxuu yihi subxaana watacaala fakubkibu waa la fidowna ilaahay fakubkibu waa la fidayowna ilaahay fiiha naasa ayaa lagu riday hum ayaga iyo walgaaluuna kuu daayiyowna ilaahay fakubkibu waa la fidowna ilaahay fiihaasi naari hum ayayna ilaahay maadeejiinti iyo walgaaluuna kuu daayiyoday ee caabudaay weye iyo wajuluudi ibliise ibliis jinuuduuseeda ilaahay adbaacdiisi iyo wixii adeecay weye ee jinniga intile ajmacuuna dhammaanowda ilaahay iyo wajuluudi ibliisowda ilaahay ibliis jinuuduusowda ilaahay ajmacuuna dhammaan qaaluhu waxay yidhahdeen owda ilaahay qaaliyiinti walxaaluma yaguna fiiha naarta dhexdeeda yaktasimuuna siya ku deegaayo yihiin ayagoo iyo siay caabudeen fallaahi ilaahay waan ku dhaaranaya in kunna intaan waxababasi mana shaqiyasaya isinkeeda waa maxbuus weeye ina hisaamiya kunnaa waxaan ahaynay latiif lalaayan baadis oo ku sugan mubiin oo cadaan ahayn qaaluhu waxay yidhahdeen owda ilaahay walxaaluma yaguna fiiha naarta dhexdeeda yaktasimuuna siya ku deegaayo yihiin fallaahi ilaahay waan ku dhaaranayo in kunnaa waxaan ahaanay lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan mubiin oo cad ayaan ahaynay id waktigaana baadi ku sugnaynay musawiikuna ayna simaynay birabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda markaan rabbilcaalamiin ina simi jirnay oo idinla caabudi jirnay markaasaan baadiyasnayn saasay leeyihiin wamaa allalanaa mana lalnumin oo anuunka nagama lumin ila almuslimuuna kuwa muslimiinta mooyaane ayay leeyihiin wamaa allalanaa nama lumin ila almuslimuuna muslimiinta mooyaane ashayaadiin weeye oo waxa weeye ayaga ayaa markaasaana lumiyo macaasida noo jiimeeyey markaasaan ku dhayana saasaana ku baabeynay famaa lanaa annaga nooma sugnaanin bay leeyihiin min shaaficiina kuwa shafeeca haddii kufaar aanu nahay wax shafeeca nooma sugnaanin famaa nalaa nooma sugnaanin famaa lanaa nooma sugnaanin ayay leeyihiin min shaaficiina kuwa shafeeca wax shafeeca annaga nooma sugnaan sida muminiinta o kale oo malaayii shafeeceys ambiyadii shafeeceys muminiinta ay dhexdoodii shafeecayaan walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin xamiimin oo maaragtay waa qariib ah oo markaa arrinteena ay murito hayso oo wax ka qabanaayo intaas ma haysano saasay maalinta qiyaamuhu ku calacalayaan walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin xamiimin oo qariib ah sadiiq waa la israadiyaa la yidhi shufacadina waa la jamciyaa la yidhi waa likafrati shufacaai fi lcaadati shufacada ayaa caado ku badan baa la yidhi laakiin saaxiibku waa yaryahaa la yidhi xamiimkuna waa qariibkaa la yidhi waxaa laga soo qaatay xaamatu fulaan waxay dhihi jiray carabta xaamatu fulaan macnaha ninka khaasadiinta ay ka waraan oo khaaliska u ah weeye waxaana ayidaayo sida markaasi jaalinku ufasiraayo sadiiq wey humhiwey murjinayo amarkeenu sadiiq waxay ka waraanaa la yidhi ma jiro amarkeenu u murjinayo weeye walaa sadiiqi way leeyihin owda ilaahay saaxiib nooma sugnaanin xamiimin oo markaasi waxa weeye qariib ahoo arrinteena niga ay ku haysto oo danteena wax ka qabanayana gacan ku mahayna saasay leeyihin shuruu ana lanaa noo sugnaaseena ayay leeyihin owda ilaahay karata noqosho shuruu ana lanaa noo sugnaaseena karata noqosho adduunya u noqono oo fanakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa rimaya kuwa kamid aan ahaano fanakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa rimaya kuwa kamid aan ahaano leyga meeshaa waxa weeye litaman weeye nakuunana markaa jaayadey noqonaysaa ilaahay wuxuu yihi ina fii dalika taas lasoo sheegay ilaahay ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay laaayatan aayad ayaa ku sugnay ilaahay waxa weeye qisada nabiyullahi ibraahim iyo qowmkiisa weeye laaayatan aayad ayaa ku sugnay ilaahay cida ayaa ku sugnay dhahay qofki doonaayo inuu wax ku arko oo ku cibro qaato weeye waxyaalo weyn baa ku sugnay dhahay alla subxaana watacaala ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay ilaahay laaayatan aayad ayaa ku sugan wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum badankoodu muminiina muminiino aysan ahayn qoomu israiil ilaahay wuxuu yidhi aktarkooda muminiino aysan ahayn wayna rabbaka rabbigaagu wuyidhi ilaahay lahuwa rabbigaagu alcasiizu alihii qaaliba weeye alraxiimu alihii naxariiso weeye wayna rabbaka rabbigaagu lahuwa rabbigaagu alcasiizu alihii qaaliba weeye alraxiimu alihii naxariiso weeye halkaas marka waxay naga baxnay qisadii nabiyullahi ibraahim qiso cusub ayaynu meeshaan ka gelaynaa nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisa ayaynu meeshaan qasoodi ka gelaynaa ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala kadabad way beenisay la ilaahay qowma nuux nuux qulantiisi almusaliina kuwii la diray. haddaba haweeye nabin waxay beeniyeen markaasaa haweeye mursaliinta waa laga cabiraa layidhi maxayda rusushu waxay ku shirkoodaan xagga imaashada tawhiidka ila yimaadeen ama waxaa laga wadaahaa layidhi nabin nuux muddo aad iyo aad u dheer ayuu dhexdooda ku nugaay waa sawda ilaahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama waa uu ku nugaay kuntan kun oo sano oo waxaweye waxaan dhihi lahay alfa sanatin kun waxau ku nugaay kun sano oo waxaweye kontan la falabisa fiihim alfa sanatin oo dha ilaahay ilaa khamsiina caama sagaal boqol iyo kontan sano weeye. marka maadaama muddadu ay saas u dheer tahay ayaa waxaa laga cabirayaa rusul dhamo oo jamaca laga cabirahaa ley marka wuxuu ka dhigan yahay kaanahu rusulun isagoo rasul ah wey taamiiful qoomkuna waxa weeye xagga macnihiisa weeye taas ayay noqonaysaa weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadabad way beenisay dha ilaahay qoomu nuuxin nuux qoomkiisa dha ilaahay almursaliina kuwii la diray iyuu beenisay nabigu rusulsa meelo badan soo marnay iyo nabigu isa abdilkhasaala loo jiray nabigna laqabkiisa waa horaan u soo marnay idaas ayay beeniyeen u dhahay ilaahi subxaana watacaala qaala allahuma u dhahay akhuuhum walaalkooda walaalkooda waxaa loola jeedaa xagga nasabka ayee diinta ma ahan weeye id waqtigeer ilaahay qaala allahuma u dhahay akhuuhum walaalkooda nuuxa nuuxa alaa tattaquuna fa waa laka agsamaysiin alaa tattaquuna fa waa laka hambaqaysiin itifaamka waxa weeye amar weeye ilaahay ka cabsa la weeye alaa tattaquuna fa waa laka agsamaysiin wa ilaahay sabaq ayuu dhahay inii anigu lakum idinka waxaan idiinahay ayuu dhahay nabinu rasuulun kula soo diray ayaa nahay amiinun oo la aaminay oo risaalada loo aaminay inii anigu lakum idinka waxaan idiinahay rasuulun kula soo diray amiinun oo la aaminay risaalada loo aaminay sidaas ayaan anigu ahayo ilahay ka baqa fataqullaha laka cabsada ayuu dhahay wa adeecuuni anigana adeeca fataqullaha ilahay ka baqu dhahay wa adeecuuni anigana adeeca waxaa idin farayo wey oo ilahay tawxiidkiisa wey dacada ilahay aadin farayo iyo tawxiidka alle anigigu adeecu dhahay wamaa asalukum ayuu dhahay nabinu idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajri ajir idin ku weydiisa maayo oo risaalada idin soo gaarsiinayo ijaaro iyo siya anigu idin dhihi maayo xayle ijaara waxaa laga yaa meesha haday soo gasho in dadka arrinta ay ka cuslaato markaasuu dhahay wamaa asalukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajir idinku su-aalan maayo waa maxay in ajriya maa ajriya aniga ajirkaygu maaha shagoogeyga ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ku suganahay in ajriya ajirkaygu maahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkooda mooyaan ilaahayga rabbilcaalamiina asagaasaan ajir ka doonaya oo ijaaro ka rabaa weyi fataqullaha ilaahay ka cabsada mahay ilaahay ka cabsada waa adeecuuna anigana adeeca. hadda waxaa laysoo celinaya fataqullahadan waxa weeye waa ta'kiid weye waa laysku adkaynayaa taqwada ilaahay baa laysku adkaynayaa maxaa yeele haddii dadku taqwo aysan lahaynin amar ilaahay qaadan maayaan maxaa yeele taqwadaada waxay tahay in kitaabi awaamirillaahi wastinaabuna yahuudi awaamirta ilaahay la fartoomo waxa ilaahay reebaayo oo laga haro ayaaba taqwadu ay tahay markaasuu dhahay alle fataqu llaha ilaahay ka cabsada waa adeecuuna anigana adeeca sidaas markii uu dhahay qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay amiinuu laka miyaanu kuu rumaynaynaa nuuxow walxaal itabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwa heesteeyey oo liitay ay ku raaceen oo dadki sifaladahay oo wax magaratadahay ay ku raaceen ren kuu raacayna ilaahi wuxuu yihi subxaana watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen amiinuu laka miyaanu kuu rumaynaynaa qowlkaada walxaal itabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwa heesteeyey oo markaasi asaafishahay ay ku raaceen ren markaasi waxaweye kuu rumaynaynaa. marka hadda arrintaa waxaa la yidhi waxay kamid tahay caqli xumadooda weeye iyo ra'yigooda faasiskaa weeye maxaa yeele fuqarada oo raacday nabiyullaahi nuux ayay waxay ka dhigeen wax ka mancinaysa iimaankooda waxaa markaasi waxa weeye ay arrintaas haddana ku ishaareen raacitaankoodu inaysan markaasi ahay uysan ahaynin oy waxay yidhahdeen nimanka kan oo dhacay raacinayna nuuxow fuqarada nabiyullaahi nuux raacday waxay ku ishaarayaan ibtibaacooda ay raaceen nuux inaysan khaalifin yesil aysan ahayn oo mid yahuudiisa aysan ahaynoo damac ay ka qabaan in nuux ay wax ka helaan adduunya ay saas u raaceen oo ay leeyi nimankaan raacidday raaceen dhamac adduunyeyn yaani waa dhamac adduunye ee waxa wey wax kale maahay leeyihin ilaahaysa ku beeni maayo dadkii aradisha ayaa ku raacay yidhaahdeen asifala weye kalxaakati walasaafisati ahi waa isa wadaan baa yihi dadkii dharka samaynaayay iyo markaasi dadkii oo waxa wey yidhaahdeen oo kabaha tolaayo dadkaasaa ku raacay oo dadku markaasi ayaga ay markaasi ay diidaayeen oo diidnaasay u arkaan dadkaasaa ku raacay leeyihin marka annagu saas u raacayna ma jirto weeye dad oo qiimale oo magac la tuma aysan raacin kuwaasaa ku raacay leeyihin ay kooda fuqanada iyo lacafada weeye hadda dadka noocaana waxa u wacan baa la yidhi iimaanka inay udegdegaan baa la yidhi ayaga waxaa yalada cawaaqdooda yaraa la yidhi waxyaabaha markaasi ee ku tacluqa oo ay ka shaqaynayaan iyo howlaha kuwa dhirirsan ayaa aad iyo aad u yaraa baa la yidhi maxaa yaele ayaga khiyaaso kuwa jiraa madaxtinimo kuma jirtaa la yidhi fanaadnimo ina ma haysaano xoolo kale celin maayaan arrintaas marka waxay keenaysaa in markaasi waxa weeye ay ayaga u fuudaato inay nabiga ilaahay raacaan iyo muminiintaba dadka waxa weeye ayaga khiyaasada haysta amba qaninimada haystana waxay ku dhalinaysaa inay kasin taagaan waxa weeye oy wax raacaanoo ayagu ay noqdaan taabiciin taasay kasin taagaan aysan ogolaynin marka waxa weeye xoolo iyo maaragtay waa madaxtinimo ilaahay daacadiisa ku diidaysaah waa khasaare iyo hoog weeye taas marka sidaas markay dheheen qaala wuxuu yihi nabiyullaahi nuux ow dha ilaahay wamaa cilmii aniga ogaalkaygu muxuu yahay ayu cilmi nuu weeye cilmigay ugu sugnaaday wamaa cilmii aniga ogaalkaygu muxuu yahay bimaa shayna aan ku cilmi lahaanaayo kaanu ay ahaadeen dadkaanu yaa maguna kuwa camal fala anaa wuxuu ka wadaa aniga camalkooda maxaa iga saaray wamaa cilmii aniga ogaalkaygu muxuu yahay maxaan ka doonaya inaan ogaado bimaa fii kaanu ay ahaadeen yaa maguna kuwa camal fala in xisaabuhu maa xisaabuhum xisaabkoodu ma ahan bay maayo ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa mooyaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa xisaabaayo in xisaabuhum maa xisaabuhum xisaabkoodu ma ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa mooye ilaahay waa xisaabaayo isagaa jaasinaayo aniga waxa weeye ogaalkooda wax iga saaran ma jirto weye iyaday ka socdaa haddaad garanaysiin o hadaa arrintaas garanaysaan haddaa arrintaas garanaysaa ayaga uma dagaasan weye nimankaasaa ku raacsan uma dhaadeen weye wamaa ana anigu manay ayay dhahay haddana bibaaridilmuminiina muminiinta mid burinaayo mihi wamaa ana anigu manay ayay yidhi haddana nabiyullaahi nuux bibaaridilmuminiina muminiinta mid burinaayo anigu ilaahay muminiintiisa ma burinaayo weye arrintaa wayde ka taa la yidhi markuu ka faastaamaa la yidhi dalabka ay ka dalbaayaan muminiinta way darjo weye waa sida waxay lamid tahaa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam qurayshay u su-aataa la yidhi inuu booyo magaalida iyo dadka fuqarada weye saadda koor aana kusoo marnay taymisiiska aayadda eegay walaa tadii biladiina yadcuuna rabbahum bilkhadaati walcashiyi aayaddaas sidii aanu kusoo mari jirnay marka waxa weeye dadka duqaadaahu waa isku mabda waa isleeyihiin iskusi macnaha isla weynin iyo isla qabweynnaa ku jira maxaa yaele ayaga adduunyadaas iyo manaasibta ay ka haystaan ayay iskula weynihiin kolkaasay waxa weeye wixii ayagu ah waxaysanin oo fuqaro ah oo saas xagga adduunyada lacafada u ah ayay waxay u arkaayaan walaxaan riino kula aan ku fadhin waxa ay haystaana waxba uma arkaan markaasay xaqirayaan weeye arrintaasaa marka waxay gaarsiinaysaa ilaahay daacadiisa inay ka tagaan oo ay markaasi raxmadii ilaahay ay ku qadaan oo waxba markaasi ay noqon waayaan taasaa ka mancinaysa marka adduunyadu saasay u dhibaato badan tahay oo qofkii la siiyaaho saasay ugu dhibtoonayaa nabiyullaahi nuux isagana mowqifuu ka istaayo aniga maxaa ogaalkayga iga galow dhahay oo aan ogaahayo waxa ay camal falayaan xisaabkoodu ma ahan ayay dhahay ilaa calaa rabbii rabbiga korkiisa mooye xisaabka waxa weeye ilaahay baa xisaabkiisu ilaahay baa xisaabkooda oo dushiisa yahay allah xisaabaayo weeye ilaahay jaasinaayo ayagana shugul ku nalihi weeye haddaad garanaysaan arrintaas haddaad garanaysiin marka waxa weeye aniga ha igu aadayn ayay dhahay haddana wamaa ana bibaaridil muminiin ow dhahay anigu miyi muminiinta mid burinaayo in ana maa ana anigu maya ayuu dhahay ilaa nadiirin ku digaayo mooyaane muuma ee digdiisa ay caddahay in ana maa ana anigu mayahi ilaa nadiirin ku digaayo mooyaane muuma ee digdiisa ay caddahay anigu an digaa u dhahay qofku waxa weye rimayana janna gelaya qofku u kufriyana naar ayuu gelayaa weeye sidaas markuu dhahay mowqifkooda iyaga noo sheegayaa waxyaabaha markaasi nabi waxay ugu jawaabayaan asagoo shee casharkeena dambo ayaan ku bayaani doonaa casharkeena se intaas buu ka og yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu